Jano David en Talk to Me op 538. Het is donderdag. Het is 16 april 2026. Welkom bij de middagshow. Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Zit er iemand te luisteren? Die weer terug is na een enorme schuld. Ik vind dat zo knap van mensen. Ja, maar je bent echt uit het as herrezen. Ja. Iedereen had je afgeschreven. Ja, je had een flinke schuld, je hebt iets geprobeerd. Misschien is er iets failliet gegaan. En daarna moet je er weer bovenop komen. En het is je gelukt. Vind ik ook zo goed altijd aan Hans Klok. Die ook gewoon doet wat hij moet doen om er weer bovenop te komen. En zijn bedrijf weer helemaal gezond te krijgen. Had hij niet 7 dagen lang in de Efteling gestaan? Ja, en dan deed hij meerdere voorstellingen op een dag. Ja. 7 dagen per week. Soms wel 5 voorstellingen op 1 dag. Hij had een miljoenen schuld en zo heeft hij alles weer bij elkaar verdiend. En kan hij weer verder. Ja, ik weet zeker dat er wel iemand zit te luisteren die ook een flinke schuld had. En die er weer bovenop is gekomen. Ja, en ging je door, had je extreme maatregelen die je nam bijvoorbeeld ook. Ja. Om er gewoon maar zo snel mogelijk weer bovenop te komen. Wil je ons bellen? 0909-3000-538. Zit er iemand te luisteren die terug is na een enorme schuld? Kan van alles zijn. Hè? Kan een bedrijf zijn, kan ook een huis zijn, kan een scheiding zijn. Precies. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. En gewoon echt Phoenix ben je. Hè? Je bent gewoon krachtig terug. You're back in business. Zit er iemand te luisteren die terug is na een enorme schuld? Als jij dat bent, zou je ons willen bellen. 0909-3000-538. En natuurlijk kan je ook even van je laten horen. In de 538-app kun je ons een berichtje sturen. Dus met de 538-app. Of even bellen. En welkom bij de middagshow. Da da da, my leather dress. Got lipstick on my cigarette. Do anything to help forget the knife in my heart that you left. This shit is a mess. All this pain in my lungs disappears. Goes to nothing when I'm dancing. When I'm dancing, feel the train, feel the drums from the move. It goes numb, it goes absent. It goes absent. Oh, no, I can't take another soul, another heartbreak. smile, there is no need to cry for trifles more than this. Would you still recall my name and the month it all began? Will you release me with a kiss? Have I tried to draw the veil? If I have, how could I fail? Did I fear the consequence? Days by careless words, cozy in my mind. Liquid wax, fitted out with greater cracks. Sweet devotion, my delight. Oh, you're such a pretty one, and the naked thrills of flesh and skin would tease me through the night. I hate to leave you bare. If you need me, I'll be there. Don't you ever let me down. Days by careless words, cozy in my mind. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, calls all the stuff you'd rather blame. And I touched your face, narcotic mindfulness, Mary Jane. And I called your name, Michael Caine. Likido, Narcotic. Op 538 in de middagshow zit er iemand te luisteren die terug is na een enorme schuld. Koen, goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt een flinke schuld gehad? Ja, kun je wel stellen. Hoeveel? Wel meer dan 1,5 ton. Zo. En waardoor kwam het? Ja. Nou ja, ik al een hele tijd terug hoor. Gelukkig. Ik ben nu ondertussen bijna 40, dus dit is alweer een tijdje geleden. Ik ben met mijn moeder samen een horecabedrijf begonnen bij ons in een dorpje. En we zijn precies begonnen een half jaar voor de economische crisis. Mm-hmm. Dus daar was ook al meteen zo van, ja, alles draaide vol toeren. Flink geïnvesteerd in bedrijf, compleet nieuwe toilet neergezet, keuken helemaal aangepast, alles eraan gedaan. Dus echt heel veel geïnvesteerd. Half jaar later, boom, hele economische crisis. Nou ja, toch ook een schuld. Hoe komen we eruit? 7 jaar erover gedaan. Maar ja, dan kwamen wij niet uit die schuld, want we speelden elke keer maar kiet. Dus ja, hoe gaan we het toch aanpakken? En op een gegeven moment, ja, ik wist het gewoon echt niet meer. Ik denk, ja, dit blijf ik zo niet volhouden. Ik raak wat op een leeftijd dat ik richting een gezinnetje wil noemen, alles maar op. Ik denk, ja, ik haal het niet. Ik trek de stekker eruit. Ik ben er klaar mee. En wel van tevoren goed over nagedacht. Mijn moeder natuurlijk uitgekocht, want het was een we zaten met z'n tweeën erin, dus mijn moeder van tevoren uitgekocht. Als ik in de schuldsanering moest, wat ik uiteindelijk heb gemoeten, kon mijn moeder in ieder geval schuldenvrij weg. Dan hoeven ze het huis niet te verkopen en zo. Oh, ja. Dat heb je netjes gedaan. Maar je moest de schuldsanering in? Ja. En ik had geen andere keus. Ja, en hoeveel heb je dan om rond te komen? Waar hebben we het dan over? Welke bedragen? Nou, als je de schuldsanering ingaat en ik kreeg te horen, en ja, ik kon niet geveer in mijn eigen reet stoppen, maar ik kreeg wel te horen dat ik een voorbeeld was. Ik ben meteen werk gaan zoeken en ik kreeg meteen te horen dat ik 50 euro in de week kreeg om van rond te komen. 50 euro in de week? Moest je alles van doen? Ja, dan kun je dan van eten en drinken. Maar dat kan bijna niet, toch, Koen? Nee, en als je dan auto wil rijden, dat is leuk, maar daar is die 50 euro ook voor. Zo! Ja, niet te doen. Hoe heb je dat gedaan dan? Je wordt in alles gekort. Nou ja, ik had destijds, en dat is nog steeds mijn vrouw, dus die stond bij mij niet op papier. Dus wij hebben samen nog heel veel kunnen regelen. Maar ja, ook regelmatig eten bij de ouders of ja, noem maar op, van alles gaan verzinnen. En hoe lang heeft het geduurd voordat je jezelf eruit hebt gevochten? Nou, je zit 3 jaar in schuldsanering. Dat staat vast. Ze gaan met de schuldsanering, om het even een beetje kort uit te leggen. Ik weet niet, de meeste mensen die zullen het niet kennen. Schuldsanering houdt niet meer en minder in. Dat je heel je schulden leg je op tafel. Het bewind gaat rond de tafel zitten met de schuldeisers. Ja. En aan de hand van je salaris gaan ze kijken hoeveel procent ze terug kunnen betalen. En dan ben je na 3 jaar ben je schuldenvrij. Dus dat is je finale kwijting. Ja. Ja, sommigen zijn het er niet mee eens, sommigen wel. Ja, de grootste hekelpunt was bij ons de bank natuurlijk. En die waren gelukkig mee eens. Dus ik kom na 3 jaar uit de schuldsanering. Ach. Alleen dan sta je nog wel 2 jaar lang geregistreerd in het zwarte boekje. Ja, ja, ja. Maar je bent eruit, Koen. Ja, ik ben eruit. Ben je met recht trots op jezelf? Dat je toch maar geflikt hebt? Ik vind het tweeledig. Ik ben trots dat ik het zo heb gedaan samen met mijn vrouw en met mijn moeder. En alle anderen die om me heen me gesteund hebben natuurlijk. Maar ik ben minder trots op hetgeen waar ik gepresteerd heb met een horecabedrijf. Ja, ja, dat snap ik. Hey, maar wie het niet probeert, hey, toch? Precies. Ja, dat is zeker waar. En ik was nog veel te jong, ik was 19 toen op tijd. Ja, joh. Toen we daar begonnen. Ja, dat staat heel anders in het leven dan waar ik nu sta. Ik vind het een bijzonder indrukwekkend verhaal van je, Koen. Nee, je bent er gewoon uit en dat heb je allemaal zelf gedaan. Ja, inderdaad. Thanks voor het vertellen. En voor je openhartigheid ook. Graag gedaan. En een hele fijne dag nog. Ja, jullie ook. Niet ervan. Hoi, hoi. Hoi. Watching you walk away. So sad to see you go. I know that people change. And I know for us to grow. We gotta live. But I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you is gonna fall.

Plus. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Rode Punt paprika's. Super lekker in wokgerechten of als gezonde snack. Ja, en lekker goedkoop. Goed punt. 500 gram voor maar 1,49. Fans van Voordeel. Aldi. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden. Zo, lekker groen, man. Gaaf, mooi hoor. Zelf gedaan? Ja, mooi hè. Dan gebruik je Gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle gasmat in je tuin. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Ook voordelig bij Aldi. Groene pesto of kaaspesto dip, maar 1,29. En 1 ster beter leven gemarineerde speklappen. 600 gram voor maar 4,99. Daar hoef je dus niet veel voor te lappen. Zo is dat. Fans van Voordeel. Aldi. Gemakkelijk een groene en volle gasmat. Met Gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door Gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht is het droog en 7 graden. Morgen is een zonnige dag met alleen lokaal kans op een buitje. Het wordt morgen maximaal 22 graden. En dan verkeer graag, Jelte. Er staan 69 files en de langste staan nu op de A1 tussen Amersfoort en Hengelo. Dat staat voor Beekbergen door een ongeluk, 3 kwartier. Op de A5 Hoofddorp Amsterdam staat tussen IJmuiden en Westrandweg 51 minuten. En de A10 Amstel Koenplein, daar is een afrit dicht. En voor de brug over het Noord-Hollands Kanaal staat 3 kwartier file. Flitsers op de A1 Amersfoort Eemnes bij 42.0. De A2 Echt Maastricht bij 215.0. Op de A4 Delft Den Haag 51.5. En de A6 Lelystad Muiderberg bij 56.4. De A13 Rotterdam Rijswijk bij 12.6 en de laatste op de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij 35.3. Het is 2 minuten over 4:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedemiddag. KLM schrapt 160 vluchten van en naar Schiphol door de hoge kerosineprijs die niet meer rendabel is. Het gaat om vluchten binnen Europa, bijvoorbeeld van en naar Londen en Düsseldorf. Passagiers worden omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht. De uitreiking van de Four Freedom Awards vandaag in Middelburg. Premier Jette gaf een prijs aan de Oekraïense president Zelensky. Olcay Gülsen mocht er eentje uitreiken aan de Franse Gisèle Pelicot. Die werd verkracht door haar man en nog tientallen andere mannen. Bij de ceremonie waren ook koning Willem-Alexander en prinses Beatrix. Prinses Amalia had heel wat anders aan haar hoofd vandaag. Ze is begonnen aan haar officiële kennismakingstour door Amsterdam. Als student kent ze de stad natuurlijk al best goed. Ach, maar ik wil net zeggen, natuurlijk. Ja, maar als droomopvolger bezoek je natuurlijk net wat andere plekjes in onze hoofdstad. Ze begon met een brunch met burgemeester Halsema. Oh. Op de Universiteit van Amsterdam keek ze naar een groep voetballende robots en kreeg ze een lezing over een nieuw AI-programma. Ik denk dat zij die kant nog niet kende van Amsterdam. Nee, precies. Ook bezoekt ze nog een jongerenproject en gaat ze langs een organisatie voor kwetsbare vrouwen. En vanavond dan, nou, daar zal ze naar uitkijken, dan gaat ze het nachtleven in. Met Halsema weer. Met Halsema. Gaat die mee vannacht? Ja. Al denk ik dat je met Halsema echt wel een feestje kan maken. Die onder tafel. Die houdt wel van een, ik kom in een restaurant waar zij ook wel eens komt. En die houdt wel van een... Maar kijk, van dit een vind ik interessant. Dus wij weten hier los van elkaar allemaal dat Halsema... Ja, ik schat haar gewoon echt wel in als het ik heb ook wel eens gehoord dat zij... Ja, zij is een goede vriendin ook van Katja Schuurman. Ja, ja, ja. Daar weet je toch ook van. Guilty! Het kan in ieder geval niet te laat worden, want morgen gaat het bezoek nog door. Pech voor Memphis Depay, die moet 2 weken langer herstellen van een blessure vanwege een fout van de medische staf van zijn Braziliaanse club. Die liet hem namelijk een oefening doen in de sportschool die hij nog niet had mogen doen. Daardoor werd zijn blessure juist even weer wat erger, terwijl hij bijna hersteld was. Is een flinke tegenvaller richting het WK. Ik ben heel duur. Geintje dit, zeg. Nou ja, over 2 maanden spelen ze natuurlijk de eerste wedstrijd. En Koeman heeft gezegd, ja, Depay moet wel wat wedstrijden hebben gespeeld. Wil die mee mogen doen bij Oranje. Ja. Ja. Wat is dat voor oefening geweest? Ja, dat zeggen ze. Schop jij maar even tegen die bal van 40 kilo. Ja. En je schoonfamilie, je moet er geluk mee hebben, hè? Vooral je schoonmoeder. Nou, uit onderzoek van Hart van Nederland en Linda blijkt dat meer dan een derde hun schoonmoeder een bemoeial vindt. 38% van de Nederlanders geeft toe dat de schoonfamilie wel eens voor spanning zorgt in de relatie. Vrouwen hebben daar opvallend genoeg vaker last van. Nou, dan mannen. Opvallend resultaat. Ja. Wat is dan de allergrootste irritatie? Nou, schoonouders die net iets te graag overal een mening over hebben. Ja. Dus hè, bemoeien met de opvoeding van de kinderen, met je gezondheid. Nou, eigenlijk overal. Ja, ik blijf stil, want ik had echt de allerliefste schoonmoeder. Maar ja, het kan statistisch niet zo zijn dat wij dan alle drie een leuk schoonmoeder hadden. Zit je te knipogen eigenlijk? Ja. Of hadden we allemaal geluk? Heb jij een leuk schoonmoeder? Ja, ik heb ook geluk met mijn schoonmoeder. En jij dan, Jelte? Ik had een hele leuke schoonmoeder. Die is er helaas niet meer, maar ik had een hele... Daar kon je echt een goed bakkie mee doen. Daar kon je wijs mee lachen. Ik hoor drie doodsbange mensen. Ja, ik ga over helemaal niks van. Iris Duik. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Met de stemmenjacht, 40.000 euro zometeen naar de Chainsmokers. Radio 538. I've been reading books of old, the legends and the myths. Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss. Just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Heb jij een fijne dag vandaag? Ja, ik ben vrij, dus ik ben eigenlijk net aan het wandelen. Dus... Oh, je bent in de natuur buiten? Nou ja, natuur is een groot woord, maar ik sta wel in een park. Oké. Okay. 40.000 euro kan zomaar over nou pak een beter minuut van jou zijn. Ja. Wat ga je ermee doen? Ja, waar ga je het in minuut 2 aan uitgeven? Ja. Nou, het is eigenlijk heel ernstig, maar ik denk dat ik eerst even heel snel mijn studieschuld ga aflossen en dan leuke dingen ervan ga doen. Wat heb je voor studie gedaan? Economie en bedrijfseconomie. En hoe hoog is de schuld, als ik vragen mag? Ja, volgens mij nog ongeveer 10.000, dus dan blijft er nog wel genoeg. Dat is netjes. Oh, keurig. Oké, dan heb je nog genoeg ruimte voor andere leuke dingen. Doe je nog iets met die studie of is het gewoon... Nou, ik ben nu bewindvoerder, dus dat is wel, nou, het gaat wel om geld, of vooral het hebben van niet geld, maar... Maar als jij economie hebt gestudeerd, dan ben ik wel benieuwd wat je met die centjes gaat doen ook daarna, die de andere 30.000 euro. Dat is voor iedereen wel een handige tip. Ja. Ja, ik weet het. Ja, nou ja, een andere auto denk ik misschien. Ja, ik weet het dat niet. Dat is economisch niet verstandig. Opknappen. Ik heb nog genoeg dingen die ik kan doen, denk ik. Zullen we ze even snel gaan winnen, die centen? Ja, dat zou leuk zijn. Rosalie, dit is de stem in koffer 10. Leuk. Wie hoor jij voor 40.000 euro? Ja, ik denk Mark-Marie Huijbrecht. Jury, is het Mark-Marie Huijbrecht voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Ah, jammer. Je krijgt de reiskoffer van de postcode loterij, Rosalie. Ja, dat is ook leuk. Ja, dankjewel voor het meespelen. Gewoon nog een keer proberen. Geen dank. En veel plezier lekker met je wandeling. Ja, ga ik doen. Doei. De 538 Stemmenjacht. Trying to pro-cal, tank top on at this point. You're with a winner, so baby, you can't lose. I got secrets, can't leave Cancun. So take it off like you're home alone. You know dancing from the mirror while you're on the phone. Checking your reflection and telling your best friend, like, girl, I think my butt getting big. It's getting hot. Kunnen wij nog even snel terugkomen op iets van gisteren? Wat mij de hele avond bezig heeft gehouden trouwens. Oh? Ja, jou ook? Ja, ik weet niet waar je het over hebt. Oh, je bent alweer vergeten. Ja. En als ik dit laat horen. Oh ja, dat weet ik wel. Ja, ja. Ja, gisteren hadden wij... Gisteren is er echt iets ongelooflijks eigenlijk gebeurd. Ja. Ja. Want wij vroegen ons af, zou er iemand zitten te luisteren die helderziend is? En jij zei tussen neus en lippen door, ja, want ik ben mijn staatslot ook kwijtgeraakt in de auto. En toen appte Jacco en die zei, oh, moet je daar en daar even kijken in de auto? En wat denk je? Ja, dat is gewoon weer kippenvel. Ja, zie je? Ja, dus ik heb toen aan Taak gevraagd van, kan je daar en daar, specifiek die plek, kan je daar gaan kijken? Ja, jouw man. Ja, heeft hij gedaan en daar lag gewoon. Daar lacht hij. Ja, en heel veel reacties ook op gehad van... waarom doet die man niet mee aan de stemmenjacht en zo? Dat ook een goede vraag. Ja, dan weet je toch ook de stemmen, Maar ik heb eigenlijk, is er natuurlijk nog een vraag dat eigenlijk ligt voor Jacco. Die we misschien even... Hangt die? Ja. Jacco? Ja, zeker. Ja, Jacco! Hé! Hey. Ja. Jij wist dat wij gingen bellen weer, hè? Ja, ik verzag het. Dat is wel een vraag die wij veel binnenkregen. Van waarom doet iemand als Jacco die dingen binnenkrijgt... waarom doet hij niet mee aan de stemmenjacht? Heb ik in het verleden wel gedaan, maar ik raad elke stem gelijk. Dus. Jij raadt ze wel, Jacco? Ja, doorgaans wel, maar ik kijk geen televisie. En ik luister alleen enkel in 538. Voor de rest. Dus heel veel stemmen, weet je, die herken ik. Nee, precies. Ja, ja. Oké. Okay. Dus ja, kan ik wel bellen, maar het heeft geen zin. Nee, dan wordt het lastig. Ja, snap ik. Ja. Maar Jacco, daar ligt natuurlijk nog een andere vraag... die we even jou voor moeten leggen na gisteren. Wat al ongelooflijk was wat er is gebeurd. maar kunnen wij ook nog een voorspellingtje vragen? Ja. Gaat Ayren met haar staatslot geld verdienen? Is er een prijs? 25 euro. Ook zo'n prijs? Heel specifiek. Ja, 25 euro? Ja, dan heb ik mijn geld terug... Weet ik niet, maar ik gok het. Maar wat goed. Oké, wij noteren, ik had niet gedacht dat je zo specifiek zou zijn. Ik 25 hoorde, euro. Ik hoorde 25, dacht ik 25.000 euro voor Ayren. Ja. Nou, je denkt natuurlijk, ze heeft haar staatslot meegenomen. We kunnen gelijk checken. Nee. Die ligt nog thuis op het aanrecht. Nou ja, ik had hem in mijn hand en ik was zo blij. En toen dacht ik, maar voel dit als het juiste moment. Ja, en toen ben ik hem weer vergeten. Ja, natuurlijk. Dus manlief is weer opgetrommeld. En die gaat nu even kijken, Jacco. En dan, dan gaan we zo meteen even checken of er inderdaad al 25 euro op is gevallen. Ja, maar normaal, als ik iets dus wel van tevoren weet... dan of zie, dan... ik kan niet spontaan, zeg maar, doen. Dat is... Nee, maar dit was prima. Dit was helemaal goed zo. Wij noteren 25 euro. Ja. Jacco, je bent de beste. Dankjewel, hè. Oké. Radio 538. Afrojack, Sia en David Guetta. Awake tonight.